فریقا هدا، گروهی را هدایت نموده، و فریقا حق علیهم الضلال، گروهی ثابت شد بر ایشان الضلالت و گمراهی. انهم اتخذوا الشیاطین، گمراه کی هستند؟ انهم هر آن ایشان اتخذوا گرفتن از شیاطین، شیطانان را اولیاء، سرپرست و دوست، من دون الله بجز خدا، و یحسبون انهم مهتدون، و پنداشتن که ایشان راه یافتگان هستند. ایران پنداشتن که راه یافته هستند و اصلاح خوب علم دارن، دنیا را خوب بلد هستند. بنان یا بنی آدم، ای اولاد آدم علیه السلام، خوذوا زینتکم، بگیرید آرایش خود را، عند کل مسجد، به هنگام نماز، به هنگام هر نماز بهترین لباسی را بگی، و کولو بخورید، و اشربو بنوشید، و لا تسرفو، و اسراف مکنید، انه لا يحب المسرفین، هر آن خداوند دوست ندارد اسراف کنندگان را. اباحت زینت و طیب در معکل و مشرب و در استفاده ایر در دین است. بهترین مسلمان کدام مسلمان است که نظافت خدا رعایت بکنه، بهترین لباس بپوشد، بهترین نان بخورد، بهترین آب بنوشد؟ این خدا برای ما و شما پیدا کرده. قرآن هم میگه ای بنی اولاد آدم، خود و زینت کن، لباس خود را بگیرید، زینت و آرایش خود را بگیرید، عند کل مسجد، در وقت هر نماز. مشرک واره نشو، مشرک زینت خود را چی میکرد؟ از جانش دور میکرد، لج طواف میکرد. تو وقتی که به الله استاده میشی و بهترین لباس استاده شو. بعضی دوستای خدا بودن که وقتی که به نماز میرفتن لباس پاک خدا تیار جور کرده بود، او را باز میپوشیدن، عطر میزدن، ریش خدا شانه میکردن، سر خدا شانه میکرد، از او بعد به الله استاده میشد. میگه پروردگار تو خو از همه مخلوق، از همه پاشای بزرگ هستی. با پاشا که میرم یکوان با لباس خود دست میزنم که پایم چطور شد، بوتم چطور شد، با تو که استاد میشم چرا لباس خودم ملتفت نباشم؟ از این خاطر مسلمان ها دهی دقیق شوین. اعتداد برادارای ما در مسجد داخل میشن، پایشان بوی میده، کل مسجد بوی میگیره. از برای خود در خانه خدا آمدی، بس بکو پای تا باشوی، بعد از داخل مسجد بیا. امی رقم لباس چتل و چرکین هر رقم که در جانش بود داخل مسجد میشود. این دقیق شوین. الله برد میگه خوذوا زینتکم عند کل مسجد، هر میشه به نماز استاده میشی، پاکترین لباس، خوبترین لباس تا بپوش، و کلو بخورید، و اشرب و بنوشید، و لا تسرفو، از حد تجاوز نکنید، بی جای مصرف نکنید. انه لا يحب المسرفین، هر آن خداوند دوست نمیدار اسراف کنندگان را. کلو و اشربو و البسو و تصدقو من غیر مخیلت ولا اسراف، فان الله لا يحب، فإن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام چی میفهم؟ کولو بخورید ای مسلمان، و اشربو بنوشید، و البسو لباس خوب بتن بکنید، و تصدقو در راه خدا هم انفاق بکنید، من غیر مخیله، بدون از اینکه خیال بکنین، تکبر بکنین، فخر فروشی بکنین، ولا مخیله ولا اسراف، بدون اسراف و بذر. فإن الله بشک خدا وان يحب و دوست دارد، ان يرى اثر النعمت على عبده، که اثر نعمت خود را بر بنده خود ببیند. الله اینا دوست دارد، خدا بر داده و را ظاهر بکن. صحابی آمد پیش پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام، اشعص اغبر، گرد و گرد ورد و مویش تیت به تیت، لباس عجیبی. پیغمبر خدا برش گفت که میخوایم با تو کمک بکنم و صدقه. اصحاب پیغمبر خدا مسلم ها نبودن که دمی جیبش دن داخته بروند. وقتی گفت از صدقه، یک بار گفت که یا رسول الله، ما خواه الحمدلله مال دارم، پیسدار هستم، صدقه خواه از غریبا میباشد. اگر هدیه میگفت قبولش میگه، گفت از صدقه استاد شد، یعنی صدقه خواه برما جواز ندارد. پس پیغمبر خدا گفت که پس در صورتی که تو مال داری، ان الله يحب ان يرى اثر النعمه على عبده، الله دوست داره که نعمتی که خدا به بندهش داد او سر ظاهر شود. بنان خیبر چی نگاه کردی؟ برو لباس خوب بپوش، بوت خوب بپوش، یک چیز مصرف سر خود بگو، تمام روز پیسه را سر پیسه میمونی، مشواری هر سبکی خلاصش میکنی، پس داخل صندوقت میمونی. این رقم کار نکو، این را بکش، استفاده از پیش بگو، الله سرش خوش میشود. بنان تقوی نیست که چرک بپوشه، غلط بپوشه. در افغانستان می رقمه هر کسی که دیوانه شد بازو را میگه ملنگ، یه غلط باشه بازو او ولی خدا شد. ولی خدا این مردم های خوب و مقبول و کسی که حتر می اینه، دوستای خدا هستن که نعمت خدا را ناچیز نمیدوند. قل بگو ای پیامبر من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، بگو کیست که حرام کرده زینت خدا را التي اخرج لعباده که پیدا کرده برای بندگان خود و طیبات من الرزق و پاکیزه ها از روزی، پاکیزه ها از روزی را که الله پیدا کرده. ای اقتداری که منظم نان بخوره با سرزم ما نقد بکنیم چرا این رقم نان خورد، الله بر من این رقم روزی پیدا کرده باید به شکل خوبترش پختش بکنم. قل بگو ای پیغمبر هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بگو در حقیقت این نعمت ها برای کسانی است که ایمان آورده اند در زندگی دنیا، خالصتا یوم القیامه، خالص شده ایشان را یوم القیامه در روز قیامت. از برکت مسلمان کافر نان میخورد در آخرت، اختصاص برای تو داده. ارگو تو نعمت خدا نداشتی تشویش داشته باش که چرا تا کدام جای مشکل در تو وجود داره که الله نعمت های تو را بر تو نداده. به این دقیق شو کذالک نفصل الآیات، همچنین مفصل بیان میکن نشانی ها را لقوم یعلمون، برای گروهی که میداند. بعد میبینیم یکشن لحظه صبر بکنه 5-6 دقیقه دیگه هم کذالک نفصل الآیات، مفصل بیان میکن نشانی ها را لقوم یعلمون، برای گروهی که میدانند. ولی بحث مار ما میگه که ایخو حلال بود، آنچه که الله از ما شما را منع میکند او چی هستن؟ قل بگو ای پیغمبر این نما جزی نیست که حرم ربی، حرام گردانده پروردگار ما، الفواحش مطلق بی حیایی را، بی حیایی در خانه، بی حیایی در کشور، بی حیایی در دفتر، بی حیایی که تنهای خودت، در تمام بخشا بی حیایی بد است. حیا نصف ایمان است، حیا را الله دوست دارد. بنان شریعت خدا بی حیایی را چی کرده؟ منع کرده. زنا را، رفتن بی معنا را و به عباره دیگر که سرتن گشت انتقاد بکند. ما ظهر منها و بابتن، آنچه که از آن ظاهر است و ما بطن، از او فواحشی که پت است پنهانی است، و الاسم گناه را، گناه را شریعت ما سر چی کرده؟ حرام کرده پروردگارم سر ما. اسم به معنی هر گناهی که به زبان پخش شود، و البغیه و حرام کرده است بر ما تجاوز بنا نوالبغیه به غیر الحق، تجاوز و تعدی را بر حقوق دیگر بدون دستاویز، بدون دستاویز تجاوز نکن. و انتو شرکو بالله، و انکه شریک بگرن به خدا چیزی را که معلم یونزل به سلطانن، که خدا نازل نکرد به آن هیچ دلیل را، و انتقول و علی الله ما لا تعلمون، و اینکه بگوید به خدا آنچه که نمیدانید. قل بگو ای پیغمبر انما حرم ربی، جزی نیست که حرام گردانده پروردگارم، الفواحش بی حیایی ها را، ما ظهر منها و ما بطن، آنچه که از آن ظاهر باشد یا پت باشد، و الاسم مخالفت شریعت را، و الاسم مخالفت شریعت را، و البغی تجاوز به غیر الحق بدون دستاویز. سه کس یک گبر آمد بدون اینکه تحقیق بکنی طرف کرده انتقام جویی را شروع میکنی، و البغی و ان تشرکوا بالله، و ان که شریک بگرن به خدا چیزی را، ما لم ينزل به سلطانا، که نازل نکرد به خدا به آن هیچ دلیل را، با الله اصل چخ کرده بروی، و ان تقولوا على الله، و ان که بگید بر خداوند متعال ما لا تعلمون، چی که نمیدانید، که نمیدانی نگو که خدای تو گفته. از امام مالک رحمت الله علیه 30 سوال کسی داشت، 27 سوالش گفت که نمیفهمم، 27 سوال امام مالک گفت نمیفهم. و با جان ما الله سر ما رحم بکند، 2000 سوال کسی بکند نمیگن که دو دانش نمیفهمیم، کلش 9098 دانش میگم که اینطور است، الله رحم بکند. بنان این مشکل بزرگی است، هر کسی که در باب دین گپ میزنه در حقیقت به خدا نسبتش میکنه. بنان از خدا انسان باید بترسد، و یکی از گناه ها همیست که فتوا کلگی مفتی ها شد. در مساجد بسیار مفتی ها ما داریم، بی سفیده متقاعد کلش مفتی هاست، اما جا رفتن تمام روز فتوا میدن، کسی یک میگه کلا سر نکدی، دیگر سر نمازش غلطی میگیره، یک عجیب حالت است، پروردگار اینا را هدایت نصیب بکنه. بنان این تجاوز نباید صورت بگیره، ادب را در دین باید رعایت بکنه. در تمام مسائلش برای ما شما معرفی کرد، برای تشرف کرد، جواب هم برای شبهات داره شد. بعد صداقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تثبیت شد و رابطه با شکونگی زندگی ما شما و علاقت ما شما با خدای ما، با خود ما و با مخلوق خدا هم بیان و تثبیت شد. روی که اساس ما شما را در روشنی کامل قرار داد، بنابراین یک نوع حکمی را می دهد که در حقیقت هشدار است برای معارض و هشدار است برای مخلوق که در حقه خاصی از تاریخ زندگی ما. بنابراین الله می فرماید برای کل امت عجب و برای هر امت، برای هر کتله از جامعه که در یک مقطع خاصی از زمان زندگی می کنند، بر اونها هم چی از عجل است، میعاد مقرر است. این کل امت عجل و مجموعه از مخلوق خدا و مجموعه از مردم که در تحت یک قبیله، در تحت عنوان دین، در تحت عنوان مذهب، در تحت عنوان حکومت زندگی می کنند، برای این مردم هم چی هستن؟ عجل معاین است. یعنی نمیشود که مردم همیشه برای یک حکومت باشد. حکومت کردن برای یک طبقه خاص این هم یک میار دارد. زندگی کردن در روی زمین برای یک طاق این هم میار خاص دارد. بعد همون میار که رسد این زمین را ترک میکنند، یک قدرت را از دست میدهد، ولی ایمانشان را باقی میدارند. عنوانشان را با خوبی یا عنوانشان را با بدی در تاریخ ثبت میکنند. بنام فرعون باقا میشه، مردم بودن زندگی داشتن، آرمان داشتن، کار کردن، کشتن و زندگی حاصل کردن، ولی عنوان را خود گرفتن. از خواب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و را میتونیم که مردم بودن در یک منطقه خاصی از زمین زندگی داشتن و زمان در اختیار داشتن. این مردم این اومد هم چی کرد؟ عجل یک وقت معاین داشت، بعد از دوباره از دنیا رفتن. تا به این آمدن اونها هم یک منطقه خاص داشتن، اونها هم رفتن کردن، تابعین آمدن اونها هم رفتن، انبیا آمدن، عباسی آمدن، عثمانی ها آمدن، کلی مردمی هستن که آمدن رفتن. بلند خطاب به ما هم این درخم هست، دین پوره و کامل و شامل را برد داری. اگر تطبیقش میکنی هم عجل داری و این زندگی را ودا میگوی، و اگر تطبیقش نکنی هم باز هم نیاد داری. ای دوریست که همیشه با توی دنیا و این قدرت و این که وسائل بوده باشد، ولی کل امت این عجل برای هر گروه میعادیست. تا ایداجا اجل هم فرکنزی از نهاری شن باید تطفیون ساعتا تأخیر نمی توانن ساعتی، ساعتی دیگه تأخیر کردن نمی کنن، این دنیا را ختم کن، این دنیا را بدار بگرد، از این قدرت شانستن بلا استعیمون. نه سرقت می توانن بکنن، نه سرقت می توانن بکنن و نه هم توجه با استاده می شوان. از این خاطر قرصان بکنید چه شدن این مردم های که امپاروپی ها داشتن، هم مردمی که سیادت در خود باشن، امروز آثارش هم دیده نمی کنید کجا هستن. پس وقتی که کتلی از مردم می رود از بین، فتح و حتمی هست، فتح همیشه هزارها و میلیون های شدر کشوری مردم ها شوار می کنند که بسیار خودمان بودن، ولی دنیا را فانی گفتن، دنیا را بدار. بایی که از خود پیام را کل بشریت می دهد، باید می بارد ای اولاد آدم علیه یعنیم و خورم من کن، اگر بیاین با شما فرستادگان من از نسل خودتان یقصون علیکم آیاتی، می خوانند با شما آیاتی، یقصون علیکم آیاتی، فمن اتقا فس هر که بترسد و اصلا همی توفاری کند. فمن اتقا کسی که تقوی پیشه بکند و ترک محضورات و اصلا هم و اصلاح آرد به افعال و کردانهای شایسته و فعل مأمورات، فلا خوف علیهم، پس هیچ ترسی نباشد بر ایشان، ولا هم یحزنون، ولا ایشان اندوهگین شوند. دو نکته می‌دهد، نیشان اندوهگین می شوند و نیمها غمگین می باشند. و الذین کذبوا بآیاتنا و کسانی که به دروغ نسبت کردند آیات ما را و استکبروا عنها و سرکشی کردند از آن اولئک اصحاب النار آن گروه باشند اهل آتش صاحبان آتش هم فیها خالدون ایشان آنجا جاودان می باشند همیشه می باشند. روی این اساس تثبیت شد نیکوکار هم تثبیت شد انسانانی که با آیات خدا مبارزه کردن و ستیزه کردن اونا هم تثبیت شد. بنابراین این ظالم انسان کی است که آتش ابدی جایش می شود؟ فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا. پس کیست ظالمتر از کسی که افترا تهمت نهاد بعد بر علی الله بر خداوند مطهر کذبا دروغ را و الله دروغ را بسته کرد او کذب بی آیاتیه یا بدروغ نسبت کرد احکام او را آیات خدا را و الله از جان خود چیزی را بسته کرد بدعت در دین کرد قول را بود که خدا نگفته الله چیزی را نگفته باشه و این میگه این هم تو میگه شریعت خدا هم تو میگه او کذب بی آیاتیه یا نمیتن پیام خدا برش داده شد که نه الله این رقم فیصله نکردن پیغمبر این رقم فیصله نکردن اولئک ینالهم آن گروه برسد ایشان را نصیبهم بهره ایشان من الکتاب از آنچه که نوشته شده در کتاب از چی؟ از آنچه که نوشته شده در کتاب اون برشان میرسد از رزقش از عمرش از عملش این را الله برش میرسد اولئک ینالهم چنین مردمی که آیات خدا را تکذیب کردن و یا به نام خدا در دین خدا چیزی را داخل کردن اولئک ینالهم نصیبهم و این مردم هم برسد بهره ایشان من الکتاب از آن چیزی که الله برشان نوشته کرده از عمرش عمری که خدا برش تعیین کرد مطابق با عمر باید زندگی بکنه ولو که مخالفت با دین خدا میکنند نصیبهم من الکتاب برسد به ایشان از رزقی که خدا برشان تعیین کرده اما رسا باید این را باید بمکرد امام مجاهد رحمت الله علیه می فرمه که ما وعدوه من خیر و شر نیم الله آنچه که از خیر و از بدی برشان وعده کردن او را خام خواب باید بگیرد هر کسی که ولو که در مخالفت شریعت زندگی رو پرد وقت امان برشان است و قیمت ترین چیز در اجازه هست یک خام خواب به چونین مردم هم برسد امو زمانشان زمان در اختیار شد وقت در اختیار شد سر خود پیشنه میکنه که از این وقت چی در استفاده میکنه حتی ایتا جا اتون رسولنا حوالتی که بیاییم نزد ایشان رسولنا فرستادگان ما یتوفاو نمون حد کنن ارواحشان را یتوفاو نمون کوره بگیرد ارواحشان را با تمام اعمال اختیاری که کردن اولایی که هم خالو گوین اینما کنتم کجا شد آنچه که تدعون من دون الله میخواندید به غیر خدا کجا شد در وقتی که عمر گرفت از رزق خدا استفاده کرد از زمانی که الله برش داده بود از او استفاده کرد بعد وقتی که توفاونهم وقتی که پوره اعمالشان را با ارواحشان را میگرفت قالوا برشان گویند اینما کنتم تدعون من دون الله کجا شد آنچه که میخواندید به غیر خدا و غیر خدا که چیز میزدی و غیر خدا که کار میکردی و غیر خدا که تو نظامش نظام را جور میکردی کجا شدن همون زحمت های همون تکلیف های همون چی تو فریاده خال گویند ولو عنا گم شدن از ما و شهدو علی انفسهم و اقرار کنن در نفس های خود انهم کانوا کافرین که به شک ایشان کافر بودن از کدام ایشان چی میکنن؟ اقرار بار خود میکنن و شهدو علی انفسهم اقرار بکنن بر خویش انهم کانوا کافرین که به شک ایشان کافر بودن منکر بودن و ناسپاس بودن آنچه که الله برشان داده بود بعد عمر و مال و فرزند و اولاد قال خداوند داخل شوید که اممین همراه امتانه که قدرد که اممین در امتهایی که قد خلق من قبل کن گذاشتن خیش از شما من الجن و الان از جن و انس به نار در آتش داخل شوید در او امتی که پیش از شما گذاشتم. حتی قرآن کریم گفت که لکل کل امت اجل، برای هر کتله از مردم چه میعادشان هست. این مردم هم که در دین ناآوری کردن به تعجب کردن به خاطر منفعت خودشان یا انکار دین را کردن، این مردم هم روز میرسد یا توفا لهم که قبضشان ارواحشان قبض کرده میشد، در اون روز باز قبض کرده میشد داخل شد که اممی در امتهایی که قد خلق من قبلكم گذشتن پیش از شما از جن و انس فی النار در آتش. دو جوازت میگه که در گذار بود مطابق با اعمال که کردن و یک زمان بزرگی را خدا 100 سال در اختیار انسان گذاشت، در این 100 سال با اعمال خود ملتفت نشدن. الله هم میگه خیلی داخل شده در آتش، کلما دخلت امتن هر با داخل شد مجموعه از مردم لعنت اختها، لعنت کنند قوم دیگری، قوم دیگری دیگر را، قوم دیگر را لعنت میکنند. حتی اذا دارکو فیها جمیعا، تا وقتی که به یک دیگر برسند در اونجا همشان یک جا، همشان باز یک جا میرسند. امت مجموعه چیش کتلوی کتلوی میرسند، کتلوی کتلوی در مدت 100 سالی که ما زندگی کردن، 200 سال و 500 سالی که زندگی کردن، این امت ختم میشه. بعد از با کتله کتله از این داخل دوزخ میرن. کل ما دخلت هر با داخل شد امت مجموعه امت لعنت وقتها، لعنت میکند قوم دیگر را، قوم دیگر را لعنت میکنه که اونها بر ما چنین تعریف داده بودن، اونها بر ما این رقم زمینم مساعد کرده بودن و چنان ما را تربیت کرده بودن. این خود لعنت خود را نفرستن. حتی اید از دارت و فیها، تا وقتی که به یک دیگر برسن، فیها در آن جمیعا همه، همه در یک مکان با جمع شد، امیر، کلاما و بزرگا، تابر و مطبوط، کل بشن دارت شدار میگرد، قالت اخراهم، گوی جماع متأخر ایشان، لئولا هم در حق جماع متقدم ایشان، ربنا فروردگارا، ها اولای اضلونا، فروردگارا این گروه، گمراه کردن ما را، فآتیهم عذاباً ضعفاً من النار، پس بده از ایشان را عذاب ضعفاً دو چند من النار از آتش، زیرا خودشان که خراب بودن ما را چرا خراب کردن، خودشان که غلط بودن بر ما چرا غلط راهنمایی کردن. قال بگوید الله لکل ضعفٌ، برای هر کدامتان دو چند است، ولکن لا تعلمون، ولیکن شما نمیدانید، برای تو هم دوشنده است، برای گروهی که عامل بدبختیش با او هم دوشنده است. چرا؟ الله را کتاب را کرده بود، الله پیام را کرده بود، پیغمبر را کرده بود، علما را کرده شده بود و به طور گسترده که کسی نمی‌کاری نکنه. حالا ببینید این آیت ها تنها در مورد شرک نیست، در مورد هر گروهی که مردم را به طرف گمراهی فساد و بدبختی قرار داده برای خود مسلمان بگوید، خود مسلمان میگه باید خوش پشتون تاجب و از آقا و خوبهنه میکردن، این مردم داخل از این خواه هستن. الله جل جلاله اون مردمی که مجموعاً انکار بر دین میکنند اینها کافر هستند، و آنانی که در دین به تحت‌گذاری میکنند و نام دین تفرق را ایجاد میکنند، مسلمان ها را به کلمه توحید لا اله الا الله کلمات اونها را یک جا کردند، این کلمه را سرشان مشتمه. این مردم هم کسایی هستند که لعنت دخته ها، بعد از این باز نفرین منفصل آنانی که به چنین سیستم دعوت می کنند، چنین سیستم دعوت می کنند. ببینید ما با صراحت می کنیم دو گروه در افغانستان هستند، هر دویشان فاسد ترین مردم، یک گروهی که به افغان ملت ها دعوت می کنند، دیگه اتفاق خیر هستند، هر دویشان دشمنان خدا و دشمنان رسول افغانستان هستند. این ایمان داشته باشه با تمام قوتتان علیه این دو گروه خبیث و فاسدی که ملت افغانستان را پارچه میکنند، باید علیهش تصمیم بگیرند. اینا هستند که این ملت را پارچه میکنند، این ملت را جو جو میکنند و حالا که هیچ نوع منفعتی به این ملت وارد نمیکنند، هیچ کاری به سود از این ملت نمیکنند. ببینید ولو که به نام هرچی بوده باشه، این کسایی هستند که لعنت کرده شدههای خدا هستند و شما هم باید نفرین سرشان بگوید و اجازه ندهید که این مردم آواز خود را بلند بکنند. در هر جایی که رسیدیم من حیث مسلمان طوری که علیه کمونیست یک مبارزه میکردیم، علیه از این گروه های خبیص هم مبارزه دارد. زیرا در دین جای ندارد و این ملت واحد و مسلمان را پاچه بکنند. این ملتی که به خاطر خدا خون دارد و خاطر اسلام رسمی دارد، این ملت را مثل به قوم و به هج و به سمت و نجات تقسیم بکنند. از به خاطر خدا این کار را بکنند و این مسئولیت دینی تان است. مسئولیت دینی تان است. ببینید اگر بخی یک گروه را بسانسان حکومت بکنند و دین خدا نگرد و مرد شد. چی منفعت داره؟ هدف اصلی دین خدا هست. اگر باورمند به این هستم که دین خدا حق ما را میدهد، دین خدا کامل و شامل است، پس حق ما را زیاده نکندد هیچ عقصیش. اگر دین خدا نبیاد به عوض دین خدا ادیان دیگری افکار دیگری حق ما را میدهد، در حقیقت انکار شریعت خدا هست، در حقیقت انکار دین خدا هست. از این خاطر این موضوع اینها هم در این آیت داخل هستند و صراحت میگون. قال لكل ضعف، الله میگه هر یکی را بچنده ولیکن را تعلمونه ولیکن نمیدونن. و قالت اولاهم، و گوید ما تقدم ایشان، لأخراهم برای جمعی متأخر ایشان، کسایی که سیستم دادن و کسایی که سیستم را پیروی کردن. فما کان لکم علینا من قبل، پس نیست شما را علینا بر ما من فضل هیچ بزرگی. فذوق العذاب، بچش که عذاب را بما کنتم تکسبون، و سبب آن چیزی نکرده. گروه اول که زمینه بدبختی را برای گروه ثانی مساعد کردن، و گروه ثانی به الله شکایت میکنه که الله اینها را عذاب دو چند بدیم که برای ما بختی را خریدن. گروه اول چی میگه؟ فما کان لکم علینا من فضل، شما را هیچ فضیلتی برمانش، شما هم نداریم که ما را نفرین بگوید. بخاطر از اینکه شما بگیرید که در فردوی یک ما یک دیگری هم وجود داشت که قال الله و قال رسول برداخته میشد، او خون وجود داشت، تو چرا او را فریب دادی؟ چرا زیر پایش کردی؟ وقتی که زیر پایش کردی و دو خون عذاب بچشید عذاب را بیما کنون دستی بول و سبب آنچی که میکرده. از باید سوال در اینجا واقع میشه که داد از برادار که ما دکت میزن باشی میکن سب اگر ما تو نکنم گناه هم میشه تر ما تجاوز میکنند، حق ما را میکنند، میفنه یه هم گرد میزن از ما چوب باشیم گناه دیگر را سر ما زور میکنند. عزیزم تو در مقابل عزیزم کرد بزرگتر خود که صورت میگرفت که امان شک بود کفر بود علیه از اون مبارزه کردی مطابق شکیم خدا ولی هم مطابق با دین خدا مبارزه کن، اونا را به اهدافش منتقل بکن، از طریق دین مبارزه کن. او ایمانش ضعیف است یا مسلمان است، دو حالت دارد. هر کسی که به قومیت و عقیدت دامن میزنه دو حالت دارد، یا اصلا مسلمان نیست و یا به دینش جاهل است. اگر مسلمان است و گپ چند طرف است دشمنت است، و اگر به دینش جاهل است تو مکلفیت داری او را بفرمانی به دینش. تو بشگویی تو تابع یک سیستمی هستی که اگر بلال حبش بیاید رئیس جمهور تو شاید که سیاه‌پوست حبشی است، تو چی با افتخار امانت از را قبول میکنی؟ تو پیرو این جنس دینی هستی، پیرو تو یک انسان بوده باشد که او دین داشته باشد، پیرو اشخاص و افراد نبوده باشد، تو پیرو سیستم دینی هستی و خدا با او برنامه بکن. کسی که دینه ندهد دینه داشته این بده. ان الذين كذبوا باياتنا، هر آن کسانی که به دروغ نسبت کردن آیات ما را و استکبر عنها و تکبر کردن از آن، سرپیچی کردن از آن، لتفتح لهم ابواب السماء، گشاده نمیشد به ایشان دروازه های آسمان. آنانی که تکذیب کردن آیات ما را و استکبر کتاب خدا را از این سرپیچی کردن که فعلا ما به این ضرورت نداره، دموکراسی خیر باره، ما فعلا به این ضرورت نداره، باز انشاءالله میشود. اینا هم چی بشد؟ حد خلق من قبل کن، اینا هم مانند اومدهای گذشته، اینا هم روزی میشد که این دنیا را بدان بگرد، ولی وقتی که ترک میکنی این دنیا را لحظه فتح و لهم ابواب السماء، گشاده نمیشد به ایشان دروازه های آسمان. حضرت عبدالله ابن عباس میفرمد که لا ينفع لهم منها عمل صالح ولا دعا، برای از این مردم هیچ عمل صالحی کرده او را به طرف الله به منظور الله قبول نمی شود، او ترک می شود، اعمالش به طرف بلندی نمی رود، به طرف آسمان نمی رود، دعایی که می کند الله دعایشان را قبول نمی کند. بعد میگه که بعد علامه که لازم فتح و لازم عباد مستنا لعرواحه و عرواحشان در وضعه های آسمان بوشیده نمیشن. زیرا حدیث صحیح داره که هر بار نفس یک انسان نبراید در این حالت وقتی نفس بوشیده میشد اگر انسان صالح بود در یک دسمار بسیار خوبی ملائکه خدا به روح شمیر میشود و بزرگترین فساد به طرف آسمان میکشند. هر آسمانی که میرسد دروازه آسمان که بر شرف میشد ملائکه خدا برشنه که مباهد بوده باشه که روح خوبه یکی با این بوی خوب و عطرین به طرف ما آمده و سلام بسرش میرسد تا اینکه به الله میرسد و خداوند مطال بعد زود جایگاهش تعیین میکنه که یا در جزیره‌های طیوری که جنت میگردد یا در باشه‌های جنت میباشد یا در یکی از آسمان ها میباشد یا در داخل قبرش خداوند مطال دروازه جنت را برای شخص میماند یا بر سر قبرش میباشد. هر کدامش مطابق به اعمالی که وزن داشتن و رحمت اعمالشان را موقعیتشان را در آخر و برزخ تعیین میکنند. بعضن وقتی که روحش گرفته میشد به طرف بالا میرود ملائکه خدا به نفرین به این روح بدبوی به روح گناهکار بعد در نظر را برخلاص نمی کند. از همه طرف به طرف سجین می رود به طرف سجین پایین می شود. لذ فتح لهم ابواب السماء دروازه های آسمان برشان بشده نمی شود ولا یدخلون الجنه داخل نمی شوند به جنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط تا آنکه در آیت داخل شود شکر در صراط و سوزن و کدار تنزی مجرمین و همچنین جزاد این گناهکاران را لا و لا از خدون الجنه چون این مردمی که دین را تکذیب بکنه و یا دین را غلط تحریف بکنه لا از خدون الجنه داخل جنت نمیشه حتی یه دیگر جمل تا اینکه داخل شود شکر با این کرانیش که سمیل خیاط در صراط و سوزن میشه که با این کلامی شطور با فرسود نه یعنی این در حقیقت چه میگوند؟ ناممکن است محال است که انسان بیدی داخل جنت برود. این ختم شد. حسن بصری رحمت الله علیه به این شکل برزان میکنه که مراد چه جمل به معنی شطور ها رو حضرت عبدالله ابن عباس حتی جل جمل ایسان میرخیات و زمه جیم و به تشدید مین این را می خواند تا این که داخل شود امور اسبان محکم و کلانی کشتی ها را سرش بسته می کند. کشتی که لنگر من دازد بازه بازی کشتی در قلوی پایه بسته بستهش می کند و کلان کلانی چی هست تا وقتی که قلم تو یک کلان کبر داخل یک پرترک سوزن شود می شود عقل گیرم قبول نمی کند. بنام ممکن نیست که چونین کبر کلام داخل خطرت خار سوزن شد و کذار که نجده مجرمین همچنین بدل می دهیم گناهکاران را و نظران رو چونین بدل می دهیم که ممتنع از که اونها داخل شان و جنت